अब अर्जुन का प्रश्न होता है भगवान श्री कृष्ण से कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीति ब्रजेत किम। महाराज स्थित प्रज्ञस्य स्थित, ये दूसरी अध्याय की नाक है, गीता की ही नाक, नहीं गीता की जी। स्थित प्रज्ञ का लक्षण भगवान अब यहां बताएंगे, अर्जुन का प्रश्न हो रहा है। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीति ब्रजेत किम। अर्जुन पूछता है कि महाराज हे केशव, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है, भाषा माने लक्षण, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। देखो भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उपनिषदों में जीवन मुक्त कहते हैं, रामायण में अमानी भक्त कहते हैं, अमानी। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ, उपनिषदों में जीवन मुक्त और रामायण में अमानी भक्त। स्थित प्रज्ञ, अर्जुन का प्रश्न हो रहा है कि महाराज ये बताइए कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या लक्षण है, का भाषा कथम भूतस्य स्थित प्रज्ञस्य कि समाधिस्थस्य। माने स्थित प्रज्ञ का विशेषण समाधिस्थ, समाधिस्थ है यह समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। समाधि में स्थित, समाधि में स्थित स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। स्थित प्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है, प्रज्ञा माने बुद्धि के हैं, अरे जिसकी बुद्धि स्थिर हो उसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो किसकी बुद्धि स्थिर होती है, जो समाधि में स्थित है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, स्थित धी किम प्रभाषेत, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, किमासीत कैसे बैठता है, किम प्रजेत कैसे चलता है। अब यहां पर यह शंका होती है कि अब समाधिस्थ, समाधिस्थ के ऊपर बोलेंगे, अगर समाधि में स्थित, अगर समाधि में स्थित होने से स्थित प्रज्ञ होता है, अगर समाधिस्थ पुरुष का नाम स्थित प्रज्ञ है, समाधिस्थ पुरुष का नाम स्थित प्रज्ञ है, तो समाधिस्थ पुरुष को ना बोलता है, इससे मालूम होता है कि जिस समाधि में स्थित होने पर स्थित प्रज्ञ होता है वो समाधि कुछ और ही है। बा वो समाधि कुछ और ही है। क्यों कि जिस समाधि को साधक गण समाधि कहते हैं, उस समाधि से इस समाधि में अंतर। क्योंकि अगर तुम कहो प्राण की समाधि का नाम समाधि, इस समाधि का अर्थ प्राण की समाधि से है, तो प्राण की समाधि में स्थित हुए योगी को यह याद ही नहीं रहती कि मैं चलता हूं कि बैठा हूं कि बोलता हूं। यानी मतलब यह है कि वो तो इंद्रियां व्यापार शून्य हो जाती हैं, शरीर जड़वत हो जाता है। तो फिर हठ योग की समाधि से इस समाधि का कोई मतलब नहीं। क्योंकि वो भी भैया समाधि का अनुभव हमने, हठ योग की समाधि का भी अनुभव हमने किया है। प्राण जब ऊपर चला जाता है, ब्रह्मरंध्र कहते हैं भ्रकुटी के मध्य को, इसका नाम ब्रह्मरंध्र है हठ योग में। तो प्राण अपान दोनों का जब उत्थान होता है तो सुषुम्ना नाड़ी में योगी प्रवेश करके प्राण अपान को जब यहाँ ब्रह्मरंध्र में स्थापित करता है तो शरीर जड़ के समान हो जाता है। कि सांप चढ़े बिच्छू चढ़े कोई भान, क्योंकि मन भी प्राण के ही साथ चला जाता है। तो जितने दिन तक उस समाधि में योगी समाधिस्थ रहता है, उतने दिन तक खाना पीना बोलना चालना उठना बैठना चलना फिरना, ये सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, बंद रहती हैं। तो इसलिए इस समाधि से, हठ योग की समाधि से स्थित प्रज्ञ की समाधि का कोई मतलब नहीं। शंका ठीक है ना? अच्छा, अगर मन की समाधि से यानी चित्त की समाधि से अर्थ लगाया जाए स्थित प्रज्ञ की समाधि का, तब भी असंगत बात है। क्योंकि चित्त की समाधि में भी इंद्रियां क्रिया शून्य हो जाती हैं, चेष्टा रहित हो जाती हैं। यानी चित्त की जो निर्विकल्पता है, यही चित्त की समाधि, निर्विकल्प समाधि। तो चित्त की यानी निर्विकल्पावस्था ही चित्त की समाधि है। तो ना तो प्राण की समाधि में चलना फिरना उठना बोलना होता है, और ना चित्त की समाधि में, क्योंकि राजयोग में चित्त समाधिस्थ होता है। राजयोग में चित्त समाधिस्थ होता है माने राजयोग में चित्त की समाधि होती है, और हठ योग में प्राण की समाधि होती है। तो दोनों समाधियों से इस समाधि का कोई मतलब नहीं हल होता है जी। तो फिर वो कौन सी समाधि है कि जिस समाधि में स्थित होने पर ही वो स्थित प्रज्ञ होता है? बाल की खाल है। तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधे संसके, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधे संसके, स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीति ब्रजेत किम। अरे वो यह समाधि वही समाधि है कि जिस समाधि में भगवान नारायण ने परमेश्वरी ब्रह्मा जी को समाधिस्थ किया था। एतन मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु नाभिमुञ्जति कर्मजः। इस समाधि में भगवान नारायण के द्वारा जो परम समाधि का लक्ष्य कराया गया ब्रह्मा जी को, इसी परम समाधि में स्थित होने पर ही उसका नाम होता है स्थित प्रज्ञ। और इसी परम समाधि में स्थित होने पर ही वो शोक मोह सागर से तर जाता है, क्योंकि ना भी मुझे कर। हाँ जी, तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधि से केशव, स्थित धी किम प्रभासेत किमासीति ब्रजेत किम। हाँ जी, देखो भैया, क्यों कि अगर निर्विकल्प समाधि लोगे इस समाधि से, माने हठयोग की समाधि में स्थित होगा यदि, तो भी किम प्रभासेत किम ब्रजेत किम आसीत यह न बनेगा। अच्छा, चित्त की समाधि में स्थित होगा यदि स्थित प्रज्ञ, तो किम आसीत किम ब्रजेत किम प्रभासेत यह भी नहीं बनेगा। तो इससे अनुभव होता है कि है कोई ऐसी समाधि, कि है कोई ऐसी समाधि कि समाधि में स्थित हुआ पुरुष और सारा व्यवहार पालन करता है। ये बुढ़ापे की चीज है बाबा, ये बुढ़ापे की चीज है, नहीं तो वैसे ठंडी में ना हाथ ना हाथ मर जाते बैरागी। हाँ, नहीं भैया, अच्छा भी लगता है। ये समाधि किसी किसी को अच्छी लगती है, बाकी सभी दूर भागते हैं। ये जो जिस समाधि का विवेचन हो रहा है, विवेचन होने जा रहा है, ये किसी किसी को भैया अच्छी लगती है। है तो सरल, इसकी सरलता की कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। है तो सरल से सरल, मगर ये समाधि बोधवान की है, बाकी समाधियां अज्ञानियों की। बस हाँ, बस ये समाधि बोधमान की है और संत कृपा पर निर्भर है, और बाकी जो समाधियां हैं वो बाकी समाधियां भैया अज्ञान अज्ञान देश की हैं, जीव देश की हैं, अज्ञानियों की हैं और भेदवादियों की कृपा पर निर्भर है। अरे वो भी तो किसी की कृपा ही का फल है। हाँ जी बाद में गावे अभी तो मोर गाना सुनते तो स्थित प्रज्ञ से का भाषा स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाद तंस केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत। ये कौन सी समाधि है जो कौन सी समाधि है जिस समाज में स्थित होने से पुरुष का नाम स्थित प्रज्ञ होता है। अरे वह यह वही समाधि है कि जो सारे चराचर की समाधि है। यह वही समाधि है जो सारे चराचर की समाधि है। यह वही समाधि है जो बिना लगाए ही लगी है। यह वही समाधि है जो तीनों अवस्था तीनों काल में स्वभावतः हर एक प्राणी मात्र इसी समाधि में समाधिस्थ है। ये वही समाधि सारा विश्व सारा तृण से याद ब्रह्मा पर्यंत सारा विश्व इसी समाधि में समाधिस्थ। यहां समाधि शब्द से यहां समाधि शब्द से भगवान आत्मा का अर्थ लेना। समाधिस्थस्य कोर्था अरे आत्मस्थितस्य यहां समाधि शब्द से भगवान आत्मा का अर्थ होगा इस समाधि से यानी सारा चराचर स्वरूपस्थ है सारा चराचर समाधिस्थ है। ये समाधि लगाने की चीज नहीं है यह लगाने वाली समाधि नहीं। और समाधियां तो देश काल की अपेक्षा रखती हैं कब लगावें कहां लगावें कितनी देर तक लगावें कैसे लगावें। इस समाधि में कुछ भी कल्पना करने की जरूरत नहीं स्वभावतः यह समाधि लगी है। और बिना इस समाधि में स्थित भय संसार का कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता। स्वामी जी जब सारा संसार ही समाधिस्थ है हैं? सारा संसार ही समाधिस्थ है तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है क्यों जी ये प्रश्न है। जब सारा संसार ही स्वाभाविक समाधिस्थ है तो तुम्हारी क्या जरूरत है। अरे सारा संसार ही समाधिस्थ सारा संसार ही स्वभावतः समाधिस्थ है यही जमाने की जरूरत है। समाधि लगवाने हम थोड़ी आए हैं हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं कि तुम स्वभावतः समाधि में स्थित हो यही बताने आए हैं। हैं? स्वरूप उसके तो कह सकते क्या? अरे यार, अरे मूले का नाम कपार है। स्वरूप स्थिति कहो, समाधिस्थ कहो, स्वरूपस्थता कहो। भैया संत महात्मा जन स्वरूप में स्थित नहीं करते, स्वरूपस्थिति का अनुभव कराते हैं। हाँ, क्योंकि आज हम आपको स्वरूप में स्थित करके चले जाएंगे, कल फिर वहीं को वहीं लौट आओगे। अरे स्वरूप में तो स्थित पहले ही से हो यार, हम क्या किसी की ताकत नहीं है कि तुमको या किसी को भी स्वरूप में कोई स्थित करे। यही तो विलक्षणता है कि स्वरूप में स्थित होने के बावजूद फिर भी स्वरूप स्थिति का विकल्प लगा हुआ है कि मैं अपने स्वरूप में स्थित नहीं। यही हमको स्वरूपस्थता से दूर करता है। ये विकल्प ही हमको स्वरूप स्थिति से दूर करता है। अरे स्वरूप में स्थित अगर ना हो, मैं अपनी आत्मा अपने स्वरूप मैं में अगर मैं स्थित ना हूं, तो स्वरूप में मैं स्थित नहीं हूं इसका अनुभव कैसे करूं? जरा मेरे प्रश्न को समझो। मैंने